Wojtka Budzi. Jest już piąta, w kalendarzu dzisiaj 25 sierpnia, piątek. Słońce wzejdzie za 34 minuty, zajdzie o 19.41. Dzień będzie trwał 14 godzin i 7 minut. Jeszcze tylko 7 dni, jeszcze tylko tydzień do końca wakacji, a do końca lata 28 dni. W kalendarzu dzisiaj także Dzień Polskiej Żywności. To my proponujemy typowo polskie śniadanie, które wygrywa chyba z brytyjskim czy francuskim na starcie. Na przykład z warzywami ze swojego ogródka. No coś wspaniałego, kochani. Podobno kwiaty rosną w rytm muzyki. Nie wiem jak warzywa, ale myślę, że jest podobnie. Kłaniamy się ponownie. Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński przed mikrofonem. Dzień dobry. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. zdarzyła się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Zapisali się na liście naszych zacnych gości występujących na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Istnieją na scenie już od 17 lat i denerwują trochę łysych tym ostatnim utworem. Lubię twoje włosy, Manchester, prosto z grodu Mikołaja Kopernika w programie trzecim Polskiego Radia. My natomiast kierujemy się dzisiaj w okolicy Radomia, gdzie odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom. Podczas tego wielkiego lotniczego święta, które w tym roku odbędzie się już po raz 17, będzie można nie tylko podziwiać pokazy artystów sztuki lotniczej, ale także odwiedzić liczne wystawy, liczne stoiska związane z lotnictwem. Na miejscu nie zabraknie także naszych reporterów, a o całej imprezie już dzisiaj w audycji zapraszamy na weekend po 10:00. A teraz w trójce Kate Bush. It's your fear, I was going to lose the fight. Leave behind. jest tak zwany utwór z recyklingu. Z ósmego albumu Home, grupa Simply Ready, Sunrise, 16 minut po godzinie 5. Warto wspomnieć, że dokładnie 3 miesiące temu ukazał się ostatni album grupy Simply Red, zatytułowany Time. Tuż przed premierą tego krążka z grupą rozstał się wieloletni klawiszowiec zespołu Dave Clayton, który nagrał nawet kilka partii na najnowszą płytę. Natomiast podczas kameralnego koncertu, który to był koncertem promującym najnowszy krążek w Londynie, Mick Hucknall oficjalnie przedstawił fanom Garego Sanctuary jako nowego klawiszowca grupy Simply Red. A już teraz u nas Brodka i Rosalie, Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. debiutanckiej płyty Born to Do It, Craig David w trójce. Pamiętam, że moje koleżanki z liceum kochały się w tym wokaliście. Piosenkarz aktywny jest na scenie od przeszło ponad 20 lat. Za sobą ma aż 7 albumów studyjnych. 8 płytę Craig David wydał w 2022 roku. Po 4 latach od ostatniego krążka to płyta 22. Jak powiedział o swojej płycie, 22 to podróż kreatywności, miłości i słuchania. W podróż z utworami wybranymi przez Państwa zapraszam już dzisiaj po 19 w imieniu Tomasza Miary. Zapraszam do głosowania na naszej stronie internetowej. Do 12 mają Państwo szansę wybrać najlepsze utwory emitowane w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam, głosujemy na stronie Trójki. A już teraz dżem i whisky. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Samotnym być. Aha, aha. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They can't come true. And all that I want you, I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. I know what I want. Standing on my feelings because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. I've seen you sometimes on your unending cry. By my side, and I feel so good. I'm nothing too hard, don't feel that I ever could. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe you're here, but I know that you're real. I know what I want, and baby, it's you. Getting out my feelings because they are true, yeah. To be strong, dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Tonight, I know I want you, baby. So hold me so tight. Push your arms around me. You make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay. Yeah. Dreams can come true. Look at me, babe. I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Ciekawa jest historia tej piosenki. Gabrielle napisała ją zaraz po jednym ze swoich występów w londyńskich klubach. Ten utwór nagrała pierwotnie w studiu, za które zapłacił jej chłopak. Wspaniały człowiek. W międzyczasie pojawiły się obiekcje, że utwór jest plagiatem piosenki Fast Car Tracy Chapman. Zarzuty zostały oddalone, ale podobieństwo jest. Sami państwo przyznają. Ptaki boją się ludzie. Już teraz w programie Trzecim Polskiego Radia na 26 minut przed szóstą. Lecz co najgorsze i niewybaczalne to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele wie. cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat. Kiedy odchodzą, czują żal. Boją się ludzie miłości wciąż. Nie chcą otworzyć się na ich cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat. Kiedy odchodzą, czują żal. zawsze grali wystrzałowo. W trakcie 50-letniej kariery grupa Aerosmith sprzedała 150 milionów płyt. Imponujący wynik. Ostatni album Aerosmith, Music from Another Dimension, ukazał się w 2012 roku, ale ptaki ćwierkają, że legendy rocka pracują nad nowym krążkiem. Steven Tyler, Joe Perry i spółka ogłosili, że już na jesieni grupa wyruszy w swoją ostatnią pożegnalną trasę koncertową. Fani, a szczególnie fanki, lamentują, no ale jednocześnie pocieszają się, że nie chodzi tu o koniec działalności formacji Aerosmith w ogóle, a jedynie o zaprzestaniu koncertowania. Koncertowo zapowiada się, moi drodzy państwo, dzisiaj pogoda, szczegóły po 6:00 po serwisie Trójki, ale już teraz mogę powiedzieć, że temperatura w całym kraju wyniesie od 27 stopni w górę, a w weekend to nawet do 33. Tak więc już teraz o gorącej plaży Ewelina Ross w Trójce. Top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't think that they'd understand where everything's made to be. moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Za 8 minut będzie 6. Wielokrotnie wykonywany w telewizyjnych programach muzycznych utwór świetny Google Dolls Iris w programie trzecim Polskiego Radia. Ten utwór skomponował gitarzysta i wokalista grupy Johnny Reznik. Witam redaktora Radosława Nałęcza. Dzień dobry, kłaniam się. Za chwilę witam również. Pora na trójkę. Tak, dzisiaj w wersji instant. Tak. Dzisiaj jest wersja błyskawiczna z tego względu, że jest dzień zupy instant. No i będziemy się tym tematem zajmować przez, no właściwie, trzy najbliższe godziny do 8:45. Mam takie niedyskretne pytanie. No, chodziło za mną właściwie przez cały program. I chciałem zapytać się, czy kiedykolwiek jadłeś taką zupę instant być może samo? To znaczy bez gotowania, takie łamane makarony? Zdarzało się jeść też takie najtańsze kotlety sojowe. Myślę, że dzisiaj będziemy uruchamiać taką nutę nostalgii i będziemy przypominać sobie czasy studenckie przede wszystkim. Czyli program wspomnieniowy poniekąd. No już tak, za chwilę. Tak, tak, przy okazji piątku. A my dziękujemy za trójkę budzi, życzymy wszystkim miłego weekendu. Halina Leszczyńska, Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Bez nas.